Sa Touré daara ji ñaandal muy Mastaful Huda, masha allah mu nekk sunu wasila ñu ànd ak moom ni mu ko waxee xaadim mii topp gi mu topp sëriñ bi bu ñu ko génnee ci ay atam wax na ko sànq mu tolloog ñii tuuti mbaa mu man lam nañ di majee du bari, kon yàgg naa ànd ak sëriñ bi. Waaye rëccu ko ndax lu ma taxam ci diinam xam na ko ci, kon nag sant yàlla bu baax. Loolu yëpp nag sëriñ bi moo ko def ci moom, kon ñu bokk ko déglu. Assalaamu alaykum wa rahmatulah. Ñu ngi leen di nuyu, di leen ndokkeel bu baax, di leen ziar, di ñaan tànk bi nga xam ne moo waral jotaay bi yàlla dundal ko te barkeel ko. May ko lii maan bislaam lisaam te yaatal wattagam jaar boom baax. Maam ñu lay nuyu di la ndokkal baax te jotaay bi jeexalu kaa bi itam bu baax. Yaakaar naa buñ la teeloon a gis tuuti yaa koy joxe, ndax loolu mooy li jaadu. Ñun dañoo jógee ci barab ñëw fi dañoo telluwaat, kon yaa fi nekk, nekkal fi diine ji, nekkal fi kilifay diine ji. Cër boobu du yaa ko tëdd sa bopp, mbooloo mee la ko tëdd. Te cër gënu koo rëy ci lislaam. Kon nit ki boo ko jiitaleew kon da ko bàyyi sa lépp. Soo boobaa rek dama noppulu te danga jër. Kon ñu lay ndokke lu baax. Mu mel ni jàmm ji ngay ñaan ci dëkk beeg jubóo geeg lépp, su fekkee ñëpp marché nañ ci sa wex rek te déglu la rek loolu dana am. Dabar di nga jiite xam ne ay jullit a fi nekk, te jullit ñu koy xamee ci jàkk di jimaa ji kañ teg ca bopp ba mu jiite ñëpp ñu war ko déglu, war ko roy. Noonu ñu koy dégloo ci jàkk ji, bu ñu ko dégloo bu ñu génnee ci jàkk ji kon lépp day dox daal lu yàqu. Kon loolu leen ngeen dénk. Jërëfalu kat yi nga xam ne ñu ko seede ci xaadim muy dëkkandoor yi doo am toola la. May faral di wax ne dëkkandoor ak mbokk ak xarit bokk ñu. Mbokk yàlla ko def, bu la neexee loolay am, bu la naqadee loolay am. Mënoo bokk feneen nit na fii nga bokk rek, loolu jëf yàlla la. Moo tax yàlla koy sàmm nee na boo ko jokkee ma jokk la, boo ko daggee ma dagg la. Xarit yaa ko tànn maa mu tànn la. Fexel ba mu nekk nag bu baax ba, ndax fu mu jëm nga jëm fa luñ ko tudd tudd la ci. Kon baax ba moo ci gën, kon xarit dañ koy tànn. Dëkkandoor yi mag nay tànn. Léeg-léeg nga dëkk ci barab boo xam ne boo sañoon doo fa dëkk ngir ñàkk jàmm, waaye léeg-léeg nga dëkk ci barab boo xam boo sañoon doo fa jox ngir jàmm. Kon dëkkandoor yi mayante jàmm ak dimbalante mooy neexal dëkk ba. Kon buñ ko seetee ci xaadim ak loolu am na solo. Kon ñu koy ñaanal mu jëm kanam te bettu ñu ci moom, ndax loolu lañ xam ci moom bañ ko xamee ba léegi ci diina lañ ko xam, ci mbaax lañ ko xam. xam leen daan wax ñoom ñooñu ne leen xanaa xam xam lañ dolli ci yéen, waaye yar moom amul lu dolli ci yéen ci yar. Dañeen fekkee nii ñu leen fekkee ci yar, noonu lañ leen fekkee. Loolu nag seen kilifa bëgg la muy seen wajur. Taalibe la bu gëm Serigne Touba lool, gëm sax Mame Charafat lool. Loolu la leen yar ba ñoom ñëpp kenn ku nekk rek wala doxal Serigne Touba nga jëf. Yar leen ci yaru taalibe bu mat tëg teg leen ci yoonu diina bañ xëy dajale. Yaakaar naa leen yar boobu it ak bëgg yàlla boobu it moo sabab loola. Kon bu am bu ca ndoolal amee rek mooy xam-xam. Kon nag loolu am na solo, moo tax tàmbali dafa am solo. Te muy tàmbali ci way jur yi. Dama daa ne Serigne ñett rek la. Bi ci njëkk nag mooy bi la yàlla tànnal muy ndey ak baay. Yàlla la boole ñoom. Ñoo njëkk a doon Serigne ci yow. Ñoo la yar, di la jubanti, di la teete, di la xamal. Ñooñu buñ góorgóorloo ci doom ji lu waay def doom danay mottali te dana yomb lool. Waaye buñ yarul nga jubantiwuñ, bàyyi ko sagoom rek jàngaluwuñ, doom jooju leen defatu naa jëfe lool. Xanaa mu doon ko yàlla dimbale rek, waaye bu ko yàlla dimbalul moom baax dana ko jëf. Kon nag ma taw jur bu jëree na yar utal ko turu baax comme ni mu tuddee doom ji tey Murtada. Tànn na ko turu boo xam ne su màggee du ko jéppi ndax dana xam ne son pas di pas peut être du na ma turu boo xam ne bu ñu gërëm la. Gis nga léeg-léeg nga tuddee sa doom turu boo xam ne su màggee rek mere la. Parce que turwa mooy doon tur wax nga wax di yàlla du tur ñu xam ci diina. Kon tànnal doom ji turu rafet dafay am solo lool su màggee xam ne wajur bii kat bëgg na ma. Tànnal ko itam yaruwaay mooy fu mu jàngee ba nga xam ne tujja màggee rek daa xam ne kii dimbali. Gis nga doom bu màggee rek su ko wajuree bëggee dina ko xam, su ko bëggul dina ko xam, su ko dimbalee dina ko xam, su ko dimbalee dina ko xam, ndax lu mu am ci mbaax rek day xam ne dañ ko ko fàggu. Te ki la ko fàggul nag mooy sa wajur. Kooku kon noo mën a def da nga ko bëgg, noo mën a da nga ko gërëm, noo mën a da nga ko dimbali. Parce que li mu def ci yow moo tax. La ci des ñaari Serigne ba mooy ki nga xam ne sa wajur moo la koy utal. Moo yar, moo jubbati, moo dundal ba jàng jot. Mu seet Serigne Daara boo xam ne xam-xamam doy na ko ab yaram doy ko mu dox la Serigne Daara boobu leen. Kooku wajur moo la ko utal. Te daara jooju leen ca nga jàngee li nga xam ci alquran, te nga jàngee li nga xam sa diina ba man taxawl sa diina. Foofu lañu tuddee Serigne Daara wala ba oustaas lañ koy tuddee. Doo xam ne tuddee baax na, waaye mooy ki def ci yow alquran def ci yow diina ba nga mën a taxawl sa diina ba doo ko laaj kenn. Foofu way jur ma la ko utal du ca dolleeku nag tey na sa pas-pas sa bëggul baax mën na caa dolleeku nag. Ndax tey ci daara dem ci daara. Loolu tey tey bopp la. Loolu mën nga jaar di màkkasaa ba loo bëgg a xam nga xam ko ca. Loolu foofu la tàmbalee. Beneen Serigne ba ca des nag yaa ko war utal sa bopp. Kooku moom kenn waru ko tànnal kenn. Parce que jàng nga, mag nga, am nga xel. Xam nga ki lay jëriñ, xam nga ki lay jëriñ, xam nga lu baax, xam nga lu bon. Kon kenn du la dindihaat na la toppal ci yaay liggéey sa xel ba xam ki nga war a topp moo jaar woon. Waaye léeg-léeg nag danga topp waaje rek nag fu mën a àgg da nga foo ne danga war yow ci buum rek di ñu war di yilif rek sa xel lay amee, sa bëgg-bëgg lay amee, sa jubluwaay lay amee du noona. Am na foo xam bu fa xel ba àggee rek libéré ko nag mu liggéey xelam. Su bëggee nag xàq saa jaar foo xam ne xel yi nanguwuñ ko rafetluwuñ ko na ne ko dunee nii la waxu waxtaan moo fay am. Waaye noteel du fa am. Li ma bëgg li war a bëgg, fi ma jëm war a jëm, li ma nekk war a nekk, te muy nit ni yow am xel ni yow bëgg lu baax ni yow. Kooku boo moytul nga wàññi ko mbaa nga not ko mbaa nga xañ ko lu bari. Moo tax foofu waxtaan ak diisoo rek moo fa ne. Ku ne dimay saqal Serigne boobu na mooy tarixa bi. tudde ba mu àgg ci melokaan woo leen xam na diinaam mu ngi koy taxe ba ma tëkk bu tànnee tarixatu tijaan bu caxuloog moom bu texee ak moom bu tànnee tarixatu mauridia bu caxuloog moom bu texee ak moom sëri bu mu tànn bu caxuloog moom bu texee ak moom teetaan ko jëma xam rek su ca jëlee lu gën yow li nga nekk yow nga xam ne moo la gën sëri su fekkee la mu ko jëlee li nga yekk ko gën nga xam ne yaa ko gën sëri te loolu war nañ ko mën a xam te yow nag moom xam na la yow yow waay ji ndax dafa judd fekk la ci tarixa bi màgg ak yow ci tarixa bi bu war a jàppaat tarixa ba te mënoo ko caa wax lu ko ca doy mënoo ko wan lu ko ca doy kon bu la xeebee ca tarixa ba bu mu la métti ndax bu doon ci daare alquran jële dee lu mu bone bone mën nga bind ci àll bi na ko baatir ñu mar lu mu bone bone mën koo jàngal aw saar waaye juddu ko ci daara ji mu judd ci daara ji ba xëy màgg yow daara ji mu juddoo ba xëy màgg mënoo ko jàngal benn fatiha wala benn saar wala benn arab boo ko mën a wut ci daara mënoo kon bu ko neex mu ne bàyyi loolu def ci daara ji sa booba loo koy tontu kon benn yaamadul taalibe wala sëñ bi amadul sëñ kon nag bàyyi ko moom mu seetaat beneen daara ba xam su defee diir ñëw tëri fatiha bind jox la nga xam ne moo la gën sëñ wala boobu moo la fiy ceboo te nii la war di ma dafa am loo xam ne si seen doomu aadama moo koy mot dina lamin ko bar wax na ko muy kàddu goo xam ne lu mat a bàyyi xel dañoo judd fekk su ndey di jullit suñu bàyyi di jullit ñu julli ci kër bi judd ci kër bi loola moo ñu def ni waa loola bu ñu ciyemee ndax jullit ak jaam bi ndax ndey ak bàyyi ñoo ko wiral mat a laajte jullit ak jaam bi lay tax nga doon jul dëgg-dëgg loolu sa ndey ak sa bàyyi jur gis na jur moo koy wiral wala déet ah kon war nga deful waaj kon na lu koy wiral imaanu billahi rek islam ittixaadu bil qalbi wa nusku mizaani wal amalu bil jawaari loolu kenn du la ko defal soo jural ca kat ligga te gëm li itam génn nga ca dugg ci l'islam foo duggee juddoo ci l'islam te gëmu la itam bokk la ca faw nusku bilisaani nga tudd baat bi mënta ñàkk ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah mënta ñàkk de wala am nusku militaan yi itaxaat fekk fas nga ko ca xol nag bala ko làmmee di yëkkati bu ko làmmee yëkkatee te jógoo ci xol wérul soo xol bi fasee ba mu wér ci xol dëgg la ci xol bi wér na fa yàlla waaye wérugu ci jaam ja kañ lay wér kero ba ko tuddee ñëpp mën a seet ne ab julte nga ne wal xamal ngeen jawaar yi nag nag jëfee ko yu gis la ci jàkk ja gis la ci koor gi gis lépp loo xam ne dii nañ koy rëdd ñu gis la ca ñoo xam ne comme fuñ mën tool mën la seede ndax julli sa ngi nii loolu ku ne yaa koy defal sa ko bàyyi lu mokkal mokkal jàkkati dama jàkk duñ la seedal jàkkati bàyyi lu man man jaamu yàlla jaamoo yàlla kenn du la seedal jaamu yàlla kon fardul ay ni ndax du fardul kifaaya loolee nag kon mooy doon loo xam ne lu mat di bàyyi xel ñetteeli sëriñ bii nag tey nga xam ne ku ne am nga ko te gëm nga ko lool ba mel ni moo la gënal ñi nga jaar ñëpp gëm nga ko lool ba mel ni moom nga gën a gëm ci foofu fi nga jaar ñëpp waaye taxawal nga dem liggéey sa xel nag bu baax ba xam ki nga ne moo gën ci yow moo la gënal sa ndey moo la gënal sa bàyyi moo la gënal ci jàngal alxuraan bii la dëgg la ci yow waaye nga ne loolu loo mën a tàllal ne lii moo wax tax ma ne moo ma gënal nii ma wax loo mën a wane ca loola ndax da ko gëm rek ci lul benn tegtal wala soxal bi ko bëgg rek bu dee mbëggeel gi képp la d'accord moom mën nga ko bëgg daam waaye mbëggeel moo amul solo bëggal li yàlla bëgg moo am solo kon nag wax dëgg yàlla bëgg na koo gëm lool te mënoo wane mukk lu mu teg sa loxo lu gën fi nga jaar lu gën na nga am yoroon ba ngay dem ci moom ndax ba ngay dem sëriñ bi julit la bu jàng diinaam du bàyyi jàkk, bu xam ay farataam ak sunnaam. Waaye léegi boo doonaa di am taalibe, taalibe boobu leen moom lu koy waral, sëriñ boobu leen lu koy war ci yow. Su ma gërëmee ma dem aja képp, su ma gërëmee ma dem aja képp, ndax moom dem na dina dem aja na moom, moom ci boppam ndax aji na la jël. Ba su la gërëmee dem aja, ki nga naan su ma gërëmee dem aja laaja ndax moom aji na la jël. Àddina ko moom du yàlla, loo defal yàlla mi moom àddina loo ko defal. Wala àddina yàlla moom dafa amul fayda du toll nit dañuy ñëw ba ñëw ko rek koo tugg àddina bëggul ku la neex amul cër dina de. Ci debi lu muy yaatu yaatu mënoo fee may këggoo moom lu la waa ji gërëm loo ko gërëm gërëm gërëm ak loo ko yéene yéene lu baax ak loo ko bëgg a bëgg kër goo moom mënoo ko fee may kenn. Su amee daal sa kër gi nga moom ngar man koo may moom waaye kër jaamur yii dañoo am borom àjjana daa am borom te ki ko moom nag moo noot ñëpp te kenn du ko noot mooy xahaar mooy xakkiim mooy jabbaar koo paar bi ci moom rek tukki turoon na dañu doon jaam waaye kenn du doon daal ci kanamam. Faxaalul li maa yuuti la wax déglul jaam ni wala fañ rëdd wala la neex moom li ko neex lay def ko koy yàlla kooku nag ay yëfam ku ko dig sa waay ngir xol bu sedd ci moom ak lum la jox ba sa xol sedd nga dig ko àjjanaam jooju leen waa jëm ko dig ba amee xel xam ne li mu ko dig nekkul sa loxo moomu loxo ma la wax lii de soo ko demee jëmma loo xam ne ak daal newu newu te sëriñ ba bu ragalee yàlla du la ko dig mukk cet bu ragalee yàlla ndax lay woo ci yàlla rek xameem loola yàlla rek jaamu loola yàlla rek ngeen bokk yaakaar yàlla yi de moo wër kon nag loolu nañ ci liggéey xel yu baax daari xëy am na toolu lool parce que mooy motti waaye paan na nag paan na paan bu rëy yàqu na yàqu bu rëy boo xam ne jëguñu ko te mooy lan taarixa dara toxoon lu delloo lislaam ca cusaanam cusaan alislaam mooy taw yi cusaan alislaam mooy jëm yàlla cusaan alislaam mooy tudd yàlla cusaan alislaam mooy wéetal yàlla fukki at ñu la koy andi saraatu taarixa bi nag bi ñëw na foofu lay delloo at jàmb dañu nag tegal saraatu te defuñu sa xol bi ñu ne nag kon nañ defaraat xol ya fexe ba delloon ci yàlla jagalen ci yoonu tarbiya yoonu tudd yàlla yoonu jege yàlla ba koy àdd ci yàlla soo jullee bu baax loo defatu baax parce que lu tax jëf ji bëri na lool waaye lu ko yàq moo bëri léegi askan ta li yàq ko dina amalu ko wala yëkkoon na nu ne xaasi bi kon bokkaali yàlla boobu nag xam mënoo cee dañ mukk lu du taw yi ku ko xam ba nag di jaamu yàlla mu ngi mel ni ku sobeew bu nëpp di jaamu yàlla te jaamu yàlla ngay laa gis nga moom lañ la tegal julli tey doo jóg rek damay julli foog nga jël ndox mi laaj wala ndox amul wala ngant am na nga jël suusi laaj waaye julli ci bi laaj taar moom nangu taar rek taar na ñaar la taatu gis mi ak taatu xal bi taatu gis mi ne mooy ndox mii mooy raxas yaram bi nga jàpp ci mala dem ci yàq ja taatu xol bi ne mooy xol bu laaj boo raxasee yaram bi nag ba mu seet nga jàpp ba mu seet dugg topp jàkk ja te xol bi mu war a laabal laabul nag jëmm ji sax na waaye xol bi setu ma dara baax bu te yéen waxoon ne bu xol baaxee lépp baax na bu yàqu lépp yàqu na xol bi nag la koy laabal maawul xëy bi la maawul xëy bi nag ndox mu nëbb lañ wax ndox mu nëbb kon bokk na ndox mi ñu gis tataxar bi maa il xëy bi loolu la Cheikh Tidiane waxoon tataxar bi maa il xëy in kunta saasir wa illa tayammum bi sa'idin aw bi sahra boo mënta laam nag su dox mu ne moomu ne nga seex ne kon demal nga tiimi yow tiim nga tolloon su ko defee nag taarixa bi nag ndox moomu leen nga xam ne ca dañuy laabee borom taarixa ndox moom la foraas boobu moom la yor mooy leeru yàlla ku ñëw mu nàndal la ca laabal toxol te yaa koy njëkk a yëg màndiga ku naan mandi yaa njëkk yi kal ndox ndox soo mën a yaay xam ne mandi moom mi la jox na ma xam naan ngam di waaye yow mii naan nag soo mën a yaa xam ne mandi sëriñ boobu noppee ci yow la muy def yow yow koy gën a xam sëriñ ba yow. Man lii lañ ci ñi ànd ak yàlla de duñu ànd ak moom moo baax bàyyi wala moo baax mbaam wala moo baax wala nangam nangam day de bëgg a baax tax nga ànd ak moom du mbaaxam nga ba ngay fexe ba nam baax nga baaxee baax bàyyi baax mbaam baax ay bàyyi baax na waaye yow nag la lay itteel yow mooy sa mbaax ak bopp boo lay jëriñ te mbaax gaa ngi ci ba léegi te jogu fi de ay ba kon nag nañ co mbaax boobu de kon lii la sëriñ di ànd ak caalit kon ñu sant jëgg garam la sañ co ñu lay sant la garam te Ndiaye wax na ko ci boot ci nga boot xale yi ñu lay ñaanal bu fan ak wér ndax itam seen way jur wii nga xam te yéen ñëpp mooy seen kilifa gërëm na la wax na ko waxati ko dégg na kon alhamdulilah ku way juram gërëm nag jiite ay rakam boot leen ñu mel nii kon dañ leen di dénk mooy topp leen ko def leen ko muy seen kilifa ci zahir ak ci baatin lu mu bëgg bëgg leen lu mu bañ bañ te déggal ko su ngeen ko defee noppalu sa jën bi waaw su ngeen ko defee noppalu sa jën bi gis nga am kilifa dafa noppal nit ñàkk kilifa coono la ndax lu ne yaa see yàlla sa bopp kilifa daf lay gaarant waaye kilifa daf lay gaarant lu war a jëm ci yow kilifa ca lay jaar su te mën a yem yem ca doo ci yow doo ko yëg comme kilifa nag jog song la sax bi faw dandaam lu ngeen ndax daal am loo song loo xam ne doo ca mën dara bu lay song daa dee waaye su amee kilifa nag ba lay yëg ci yow kilifa ca lay njëkk a jaar te amoon na bu ca jaaree du ko jëj mukk jëm ci yow wala kon dana doon lu rëy lool te bu ñëwee doole jëm wari ñëw dugal sii na ndax dana fekk boog ñu wàññi doole ji boobu ba nga xam ne ca xëy na doole ja mën na la bañ a gaañ am kilifa am na tool lool nga mel ni bàtt boo jëmba rek sange boobu nga di ko sangee moo tax lu ñëw romb ko waaye soo ko jëmbatoon dara waru ko lu ñëw riitu ko rek lu ñëw coppati rek dara du dem dem ñàkk kilifa ngeen te nag ku ñàkk kilifa yow la neex ak ku ñàkk kilifa yow la dëkk boo xam ne moo tax wàcc juddoo ko xamoo fa kenn boobu ne cib bu la neex am fa kilifa seetal ñu baax ña rek nga def leen kilifa rek te dégg leen taadal ñoom rek kenn du la raw ci dëkk ba kenn du la fa gën déedéet waaye ne boo ne cëpp na ci baam xamoo benn sa bopp kese kese kese bala yàlla dimbal moom danga jànku ay coor yu jëkk kon nag am kilifa am na tool lool ngi leen sant bu baax di leen gërëm baax salaamaaleykum wa rahmatulah. Bur yàlla laay laa. Ajuba Cheikh Moussa.